إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي ونكسن دقيستيال ميرول بو أدنقا مقشان كسو دواد برنامج كردو حوري سيادة عاونا قدو بدان يدكوين وحا كمدا تاليس كعيدة مدى حركة مجاهدين تال شباب وكهدلي weeraradii habeenkii xalay ka dhacay afgooye iyo la foole iyo weerarkii shalay lagu dilay wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dawladda. Waxaad maqli doontaan wareysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo lala yeeshay Sheikh Abu Mus'ab afayeenka ciidamada. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinku haynaa dawladda Xasan Sheekh oo dhankeeda ka hadashay weeraradii xalay iyo dhacdadii lagu dilay wasiirkii hore ee gaashaandhigga. Inta uu barnaamijka socdo waxaad maqli doontaan fagaaro ku yaalla gobolka Hiiraan oo lagu dilay nin jaasuus ahaa. Waxaad maqli doontaan hadallada qaadiga ah iyo weliga gobolka Hiiraan Sheekh Maxamed Mire. Barnaamijka waxaa kaloo aad ku maqli doontaan waddanka Uganda oo xaaladiisu ay kacsan tahay iyo maalinta Khamiista ah oo lagu wado in doorasho ay ka dhacdo. Uganda waa dal caynkee ah, maxaad kala socotaa taariikhdiisa dhanka siyaasadda? Maxay noqon kartaa doorashada Khamiista dhacaysa? Waxaad maqli doontaan wareysi qoto dheer oo aynu umurahan kala yeelanay aqoonyahan Suldaan Maxamed Garyare. Sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaan idinku haynaa askar ka soo goosatay ciidamada dawladda ee Baraawe iskuna dhiibay wilayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose. Maxay u soo goosteen askartan seese loo soo dhaweeyey? Wareysiyada aynu ka qaadnay ayaad uga bogan doontaan. dhegeystayaal, barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa kaloo caawa qodobadiisa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo si degdeg ah ugu yeeray Cabdiweli Gaas hogaamiyaha Puntland. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag meel walbo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaannu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. idaacadda islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wareysatay Sheekh Abu Mus'ab isagoo ka hadlay weeraradii habeenkii xalay ka dhacay la foole iyo afgooye iyo weerarkii shalay lagu dilay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Xamed. waxaana wareysiga uu dhacay Sheekh Cabdulcaziis Xaarif. ciidamada mujaahidiinta waxa ay fuliyeen silsilado weerara ah oo ay ku qaadeen xarumaha murtadiinta ee deegaanada la foote iyo afgooye. maxaa faahfaahinaha oo aad naga siin kartaa weeraradaas? bismillah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd. mujaahidiinta xalay siq dhexe weerar bay kula guureeyeen fariisimo ay ku lahaayeen murtadiintu degmada afgooye iyo nawaaxigeeda. sida runtiina dagaalo kala duwan ayaa ka dhacay goobahaas. mujaahidiintu waxa ay beegsadeen ilaa 4 goobood oo ay ka mid tahay degmada afgooye fariisimo ay cadowga gudaheeda ku lahaayeen, deegaanka la foole, laanta buuro, iyo meesha la yaa carbiska. dhammaan marka weeraradaas ilaahay fadligiisa waa ay guuleysteen. sidii mujaahidiintu ay u taqdiidiyeen ayay weeraradaas u fuleen, cadowna khasaare lixaad ayaa lagu gaarsiiyey. maxaa faahfaahinaha oo aad naga siin kartaa khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey weeraradaasi? degmada afgooye iyo meesha la carbiska ayaa dagaalka culayska isugu ka dhacay. degmada afgooye marka fariisimo ay ku lahayeen murtiyiinta gudaheeda ayay mujaahidiintu beegsadeen. mujaahidiintu meeshaas wixii ay ku dileen ma ahana wixii kale oo murtiyiinta ka soo haray, waa ay ka farxadeen goobihii oo waxa weeye magaalada bannaanka ay wayaaceen. mujaahidiintuna waxay ku guuleysteen degmada inay xoreeyaan oo ay gacanta ku dhigaan, halkaana ay ugaartaan murtiyiinta oo ay guryaha iyo meelihii ay ku dhuubanayeen ay uga dabagalaan oo ay kasoo saaraan. ilaahay fadligii marka dagaalka natiijo fiican ayuu lahaa oo mujaahidiintu goobtii afgooye oo degmada afgooye lagu dagaalan xalay ayaga la wareegay ay weerareen. dhammaanna magaalada waa ay taamiiniyeen oo gacanta ayay muddo dheer ku hayeen. ilaahay iskooda saaka aroortii hore amar uga yimid taliska sare, daraaddii ay dib uga soo gurteen. meeshaana ghaniimo ayay mujaahidiintu ka heleen, gaadiid iyo hubintaba isugu jirta. murtiyiin badanna waa ku dileen, kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen oo dhaawacyiga la baxsadeen. وقرتي ما حد نقش أي كرتا غني ماذا مجاهدين تاي كسر فرتين دجال راسي. جديد هو كري شروطي القوي أنا عجبه ضمن المجاهدين تمركز أنا سعوك كرين لكن المجاهدين توحص عن عيو فيو لما قاري بيمشي كسر وتن ولا عبد بلا أو إسرائيل لما كوري غريان لك ديار ده رشي كياش اللي يرادو سيدو كرو كرو قاميدي يعجب كلو أيضا أي ماشي مجاهدين كسر قاتين لا يبقوا أصلا sidoo kale meeshii la foole ee ayadana dagaal dagaalka la matanaa culufba ka dhacay markii go'aanka afka ee dagaalku socday ee inta waxa dheeray mujaahidiintu inay sameeyeen digeen inta u dhaxaysa la foole iyo falkii sheegay magaalada muqdisho dhexdooda oo deegaanka calamada la yiraahdo tabeen u dhigeen ciidan gurmad oo deegaanka calamada maray oo ku socday la foolana oo falkii sheegay ayadana in kamiinka ay ku dhaceen gaari ciidan laga gubay kuwii meeshii la foole ku jireen si adag meeshii waxa weeyo lagu ciqaabay marka ilaahay ba ku maasan ee dagaalada sidaas ay xal u dhaceen afgooyna waxyiisa uga dhaceen waa gartay dabcan weeraradan waxay ahaayeen weeraro qorsheysan oo silsilada ahaa oo cadawga si baan loogu nafiyay maxay tahay sababta ama ujeedka mujaahidiintu ay kala hayeen ee weeraradaasi ee horta ee weeraradan way aanba mujaahidiintu waa ay wadeen weerarada mujaahidiintu qaadayeen waxay isugu jireen kuwa culus oo sidii kuwa hadda ka hor warshadalada oo ka dhacay baalkiisa lagu xasuuqay afrikaanta iyo ilaahay fadligii lagu xasuuqay murtadiinta iyo kii ugu dambeeyey oo ka dhacay degmada Eelcade oo ciidanka keyay dhibaatada xoog leh lagu gaarsiiyey aageena looga qabsaday fadhiyeen marka weeraradaas oo culus mujaahidiintu maalmahanba way qaadayeen ama bilaha dambe sidoo kale weerarro meel dhexaadna way qaadayeen oo ayadana waxa way cadow lagu beegsanayay kuwa yaryar oo maarka waxa weeyaan qabaahin iyo mirooyin inta way qaadayeen dhammaan ujeedka laga leeyahay waxa weeyaan in cadowga Allah subxaanahu wa ta'ala dhulkan filiyeenka laga saaro lagu xoreeyo taasna waxay ku imaan kadaa in maarka waxa weeyaan cadowga dhibaato xoog leh loo geysto hubkiisa iyo ciidankiisa intaba marka afku iyo nawaaxiisa dagaalada ka dhacay taasun bay qayb ka ahayd waa gartay haddaan intaas kaga gudubno weeraradii xalay lagu qaaday xiriyaha murtadiinta ee Abgooye iyo deegaanweynaha la foole shalay waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay wasiir hore oo ka tirsanaa murtadiinta kaas oo dilkiisa ay sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maxaa faahfaahin oo naga siin kartaa dilkaasi shalay magaalada Xamar waxaa lagu ogyahay lagu dilay nin saad sheegtay wasiir gaashaanig ka soo noqday dowlad isku sheegidii xuddada ee ninka waxaa lagu dilay nawaaxiga nambar 4 baa lagu dilay ninkaas saad sheegtay waxaa wasiir gaashaanig oo hore oo 2000 iyo 18 meelaha wasiirka Shaandhig soo noqday waqtigaas waxaan xasuusataa in ay waqtigii xabashadu ay xabar haysatay dadka reer Muqdisho ay madaxeeda u qaybinaysay qaarna ay bariisay surka ay ka goynaysay waayeelkii Abraham Cutushka iyo Saxiirka intaba ay xasuuq ummada Soomaaliyeed guud ahaan ku haysay gaar ahaan dadka reer Muqdisho ninka iyo kooxdii milisheeda ay ugu wasiirka Shaandhig waa qayb ah oo firfircoon bay ka qaateen xasuuq ummada loo geysanay reer Muqdisho taas waxay ahayd marka dakara uu la jiifo ayay ahayd midda labaad hadda shaqo hayay oo ninku qataliyay ayuu wuxuu ka ahaa golaha mawaaqida ayuu la talinayay hoggaankooda sidoo kale asaga laftirkiisa xisbiyaha iyo kuwa u saxiyanayay inay Muqdisho xukun ka qabtaan kitaabka Ilaahay maarka waxa weeyaan sida hadal ku joogaba ay gadaal uga tuureena uu ku lug lahaa dhammaan marka waxaas marka la isku geeyo la shaqeynta xabashada uu la shaqeeyo ummadda waxa suuqay la talinta hadda shaqada uu hayay intaaba ridadii oo uga sii horreysay ridada muqalada ee culus marka waxay keentay si adag loo dabagalo ilaahay fadligiina shalay mujaahidiinta ku guuleysteen waxaanan u mahadcelinaynaa bacdallaah subxaana wa tacaala ragii mujaahidiinta shalay ninkaas arki muslimiinta uga soo gooyey oo siduu muslimiin badan dhinacooda dhulka u dhigay muqdisho shalay ninkaasa dhulka dhigay waxaa leena jazaakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala jannatul firdaws aynu ku abaalmariyo diintan aydan ku sugan leenahay intaan nooshihiin ayaga markaan u mahadcelinay ragga mujaahidiinta kadib waxaan leenahay nin kasta oo waxa weeyaan ku lug yeesha daadinta dhiigga muslimiinta oo cadawga soo duulay garab iyo gaashaan ugu noqda marka dambana aan ka toogadkeena toobad calan oo xaqiijinaysa wixii uu ku jiray inuu baalkiisa uu ka noqday xaqiijinaysa meel kasta uu joogo dibad iyo daaqil gacanta mujaahidiintu waa ay gaari doontaa dhiigga muslimiinta ma noqon doono insha allahu tacaala waxaan tan si fudud ugu galay iskala siixdo dhawaatay dheeraartay waa laga diga tigi doonaa ha ku tashadaan baan leenahay waxa kan dariiqa kaliya oo fura waa toobadkeen calana leana dad badan hadaba ka toobadkeen howlahaas hadda ay kala waa kaafto waana wadana waxba u sheegan marka ninkaas taas oo eefsaday baan oran karnaa een mar hore iyo mar dambe Allah subhanahu wa ta'ala uu maadheeyay asuma xagga mujaahidinta awlaha khaaska ah oo xaliyeenimo geesinimo ee fulinaya Allah baan weydiinaynu miisaankooda u saaro een marka waxa weeyaan jannada firdawsana uu insha Allah ta'ala shaadana uu xatiina kaasina wuxuu ahaa Sheikh Cabdicaziz Abu Mus'ab afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab hadaba xubno kala duwan oo ka tirsan dawladda Xasan Sheekh ayaa waxay dhankooda ka hadleen islaaha dhacdooyinkan uu faafahiyay Sheikh Cabdisamad Macalin Maxamuud wasiirkii hore arrimaha gudaha ayaa idaacadda Islaamiga Al Furqaan u sheegay in nasiib darro ay ku tahay dawladda Xasan Sheekh dharbaaxooyinka ku dhacaya waxana ugu horeyn uu tacsi u diraya wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ee shalay lagu dilay number 4 waan salaamayaa marka labaadna waxaan rabaa inaan taaji u diro wasiirka geeridii maxadinta leeyahay wasiir ku timid waxa runtii nasiib darro ah oo markii dhacdooyinka noocaan oo kale ay dhacaan oo ruux dowlad Soomaaliyeed waliba xilli adag kasoo qabtay mas-uuliyadaha ugu sareeya haddana maalin walba dareenka lagu waarsado waa runtii ayaan aad nasiib darro u ahay qarax lagu sameeyay wasiirka oo runtii noqotay waxyaabo aad maxaal yar way hadanacaan u noqday in ba gawaarida iyo la soo xira qarax runtii waxay muujinaysaa inay jirto xaalad adag oo dhinaca amniga ah markii loo fiiriyo siyaabo ku dhacayaan sida xujiraan waddan gudihiisa qaraxyada waxa ka socda iyo dhibaatooyinka waxa muddaa xilligan inaa san ahayn xilliga loo baahnaa amniga sidaasi hoos u dhaco sababtoo ah waa xilliga laga sugayo dalku inuu isbedel uu ka dhaco oo maxaa la yiraahdaa ay imaan karto haddii aan amniga la sugnin in arrimo aan maxaa la yiraahdaa falalka uwan kuwa argagixisoo samaynayso in dalka qaarkood loo isticmaalo siyaasiyiinta waa xilli runtii la dhigi karo waxaa loo baahnaa inuu amnigu intaan ka sugan yahay balse waa ayaan darro in dadka mas-uuliyiinta ah ama kuwa haddastaan shaqada haya ha noqdaan ama kuwii hore usoo hayay ha noqdaan in la maxaa la yiraa la sugi kari waayo ammaankoodii runtii wax runtii laga naxo weye mas-uuliyiinta qarankana waxaa ka saaran dalil weyn inay cid kasta oo cabdisamedow haddii aan kaa dhexgalo waxaa tilmaantay in dhacdadan iyo kuwa lamidka ah ay muujinayaan in xaalad khatar ah oo dhanka ammaanka ay jirto maxaa cadayn u ah walaal taas wax isweydiin baahan ma ahan waxaad ogsoon tahay yacni dhacdadan ugu dambeeyay xalay ka dhacay afguuri yar ka mid ah waxyaabaha oo runtii aan waxba laga aaminsankarin oo ay amnigi marayso in maanteeto afguuri dhexdiisii ay dagaalo laga sameynayo oo maxaa la yiraahdaa uu shabaab kusoo awoodaystay inuu maxaa la afguuri yimaado waxa ku xigana waa dareemi kartaa haddii afguuri laga hadlayo waxa ku xiga meeshay noqon kartana waa dareemi kartaa marka taasi isweydiin badan uma baahna laakiin waxa aan anigu taarikiin yahay oo aan waxa la yiraahdaa taarikiin waxay tahay ilaalinta dadka mas-uuliyiinta qaranka oo ama hadda shaqeynaysa ama hore u soo shaqeysay inay tahay mas-uuliyadda ugu sareysa oo mas-uuliyiinta qaranka laga rabo inay awood saaraan halkee bay dhibaatada ka jirtaa su-aasha sayaal isweydiin karaya oo tusaale ahaan dowladda dhaqaale badan baa soo gala haddii la oran lahaa amniga dhaqaale ayuu u baahan yahay dabcan ciidamadu way qalabaysan yihiin hub way haystaan waxaa intaa dheer in ciidamo kale oo shisheeye ah ay dowladda la joogaan marka halkee la idinka haystaa maxaa la yiraahdaa muhiimadu waxa weeye qalab iyo dhaqaale iyo gaar oo la haysto kaliya waxa ay u sameynayaan muhiimadu waxa weeye horta amniga waxaa muhiimka ugu weyn yahay in awood asaga la saaro waxaa moodaa in madaxda qaranku ay aada mashquul ugu noqotay 2016 iyo dalku si uu ekaanayo iyo doorashada ay u dhacayso iyo maxaa la yiraahdaa qaabkii la sharci lahaa waxaas in aad mashquul loogu yahay oo haba yaraatii aan timeba la gelinin dhinaca amniga balse waxaan aaminsan hadaan amni jirin doorashadan isa dhacaynin iyo maxaa la isbedelmina usa dhacaynin meesha keliya ah oo dhibka jiraahay waxa weeye inaan la saarin culayskii loo baahnaa oo dhinaca amniga la saaro in la saaro inaan waxaa la yiraa usan helin taasana aaminsanaha iyadoo saas ay tahay haddana waxaa mar walba miidiyaha ama warbaahinta laga maqlaa madaxda ama saraakiisha dowladda oo sheegaya in tusaale ahaan al-shabaab oo kale laga adkaaday oo magaalada muqdisho ammaankeeda la isku hallayn karo waxba aanay ka dhici karin maalinta ka xigtana waxbaa dhaca marka laftigeeda maxaa u sabab ah in saraakiisha aanay si dhaba uga hadal waaqica dhabta ah ee magaalada muqdisho horta saraakiisha iyo siyaasiyiintu waa kala duwan. Saraakiishu looga baahna wax siyaasado inay ka hadlaan sarkaalka ciidamada ama taliyaasha ciidamada waxaa laga rabaa wax tactics ah oo run ah oo dhacaya inay ka hadlaan. Culayskuu ku haystana ay sheegaan, laakiin siyaasiyiintu waa dhici kartaa inay maxaa la yiraahdaa ay sheegaan wax oo aan dhammaystirnayn oo maxaa la yiraahdaa macnaheedu waxa weye marka la sheegay laga amni baa jira, waa in wax la xigtaa jira oo la dhihi karo waxaas iyo waxaas iyo waxaas baa wax laga qabtay, waxaan iyo waxaan iyo waxaan waxba laga qabta la dhihi karo. Aduguna waa ka faa'iideysaa markii ay dhacdo in la sheegto guulo noocaas oo kale, ayagana wax isku dayaa inay muujiyaan guulahaas inay sijirmin oo waxaa arkaysaa mararka qaarkood markii madaxa sare oo qaranku ay hadlaan isla markiiba inay ka daba yimaadaan waxyaaba qaraxya iyo dhibaatooyin ay ka daba timaado, taasoo macnaheedu uu yahay in lagu beeninayay markaas mas-uulkaas hadlay wixii uu sheegay inay sax ahayn. Laakiin wax dantaba ahaatee ayaga saraakiisha ciidanku arintaas uu arin ayaga shaqadooda ama arinta ayaga shaqadooda waxay tahay inay un arintii baraatik u galaan oo ay farsamo ahaan uga shaqeeyaan sidii amniga u sugmi lahaa. Marka wax laga weydiiyana ay sheegaan ciladaha iyo maxaaleeda meesha wax ka dhameeyeen oo ay jeceliyeen, inkastoo aanay wax walba la wada sheegi karin haddana kaasina wuxuu ahaa Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda Xasan Sheekh. Maanta xukun xad ah ayaa waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaala deegaanka Ceelwarre ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Nin jaasuus ah oo lagu magacaabi jiray Baryare Xasan Dhoore ayaa fagaaraha la keenay iyadoo halkaasii lagu toogtay, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay fal jaasuusnimo ah isagoo la shaqeynayay ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dawladda ee ku sugan gobolka Hiiraan. Ugu horeyn waxaa fagaaraha ka hadlay oo dadweynaha u sharaxay munaasabadda la isugu yimi waaliga gobolka Hiiraan Sheekh Maxamed Mire. Maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii Jamaadulhuula sanadka 1437 insha Allahu ta'ala waxaan fulin doonaa hadii Alla yiraahdo xad oo min xuduudillaah. Ninkaas aad arkaysaan waxa weeye Allah tabaaraka wa ta'ala diintiisa ayuu la dagaalamay cadowga Allah ayuu u jaasuusay dadka muslimiinta ah sirahooda iyo waxa weeye axwaashooda ayaa u gudbiyay cadowgii Allah oo la dagaalamaya sharciyada Islaamka. Allah tabaaraka wa ta'ala dadka muslimiinta ah waxa uu ka reebay in ay cadowgiisa ay xiriir la sameeyaan, ay dadka muslimiinta ah ay wajahaan. Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladhina aamanu laa tattakhidhuu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda. Allah tabaaraka wa ta'ala dadka muslimiinta ayuu la hadlayaa wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta ahow ha ka yeelanina Allah cadowgiisa, muslimiinta cadowgooda ha ka yeelanina, weli ha ka yeelanina oo aaduwiilisiin oo dadka muslimiinta ah akhbaartooda cawraadkooda aad tusisaan si markaa muslimiinta loo dhibaateeyo. Arrinta iyada ah waa arrin Allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta uu ka reebay. Ninka hadda aad arkaysiin hawshaas ayuu galay, dadka muslimiinta ah ayuu waxa weeye cawraadkoodii daba galay, cadowga Allah tabaaraka wa tacaala ayuu dadka muslimiinta cawraadkooda muujiyey u jaasuusay. Waxaan leenahay marka dadka muslimiinta hawlaha iyada ah ka waantoobeen, Allah tabaaraka wa tacaala diintiisa mar walba iyada ah kor noqonaysa. Qofkii dadka muslimiinta ah ka dhunta Allah tabaaraka wa tacaala ayuusan ka dhuban doonin. Kii muslimiinta ay soo qabtaan insha allahu tacaala oo gacanta mu'miniinta Allah tabaaraka wa tacaala uu soo gelayana waxaa laga fulin doonaa xuduuda uu galay ayaa laga fulin doonaa insha allahu tacaala, mana loo naxariisan doona haddii Alla yiraahdo. Marka dadka muslimiinta ah oo laga yaabo waxa weeye iyagoo muslimiin ahaan jiray inay marka ficilka ku dhacaan oo hadhow ay ku ridoobaan oo ay diintooda sidaa ugaga baxaan, waxa weeye waxaan leenahay dadka shaqooyinka iyaga faraha kula jira arrinta iyada faraha kala baxeen intii waxa weeye aan muslimiinta aysan soo qabanin ama Allah tabaaraka wa tacaala uusan geelida ku xukuminin oo hadhow iyagoo maaragtay murtadiin ay dhiman lahaayeen, hadda ha iska toobad keeneen. Hawlaha ay faraha kula jiraana hakala baxeen insha Allah ta'ala marka waxaan leenahay in dadka muslimiinta ahaa halka waan toobeen Ilaahay tabaaraka wa ta'ala na ha u noqdeen Allah tabaaraka wa ta'ala waxa weeye tawwaab weeye qof kasta oo qalad kasta gala haduu Allah tabaaraka wa ta'ala noqdo waa uu Allah tabaaraka wa ta'ala ka toobada aqbalaya marka insha Allah ta'ala intaas ayaan warkayga ku soo gabagabeynaya hadii Alla yiraahdo. Kaasina wuxuu ahaa waliga wilayada Islaamiga ah ee Hiiraan, Sheekh Maxamed Mire, kadib qaadiga ayaa qaatay codbaahiyaha isaga oo ka shanqariyay xukunka baryare Xasan Doore oo ah ninka jaasuusnimada lagu helay, xukunka kadibna fagaaraha ayaa lagu toogtay. Qanaabaan, waa maxkamadda wilayada Islaamiga Hiiraan horteeda la keenay taariikhda markii ay ahayd 15 bishii 2 kun 1437 hijriya eedaysana baryare Xasan Doore oo deediis ay tahay 48 sano jir kaasoo lagu soo eedayay jaajuusnimo waana jaajuusnimo lagu soo darsaday murtadiinta waa loo soo diray in soo jaajuuso meelaha ay joogaan mujaahidiinta gaar ahaan ciidamada jabhadaha iyo baabur toomeera joogan antaas kadib maxkamaddu way jawaab ka dalbatay eedaysana oo ku jawaabay haa waa jirtaa arantaani uu soo eedayay oo ah jaajuusnimada antaas kadib maxkamadda markii dhageysatay eedaysana eed lagu soo eedayay iyo jawaabta ay ku bixiyay oo ah meeraal way soo saartay maxkamadda xukun waayna xukuntay ficilka uu sameeyay in uu yahay riddo hukunkiisna waa dil hukunkaas oo ku sugnaaday faraalkiis maraajiicda hukunka la hoosaday xadiidkana waa calayhi salaatu wasalaam oo ah man badala diinahu faqtuluhu tawaahul bukhariyo wa ashaabu sunan wa gayruhum haddana waa la fulinayaa xadkii hukunkii maanta ka dhacay deegaanka Cilwarre oo lagu fuliyay nin jaasuus ahaa إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي Abdulli Gaasu gamiyaha maamulka Puntland ayaa maanta garowe ka duulay isaga oo ambabaxay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia. Abdulli ayaa waxa si degdeg ah ugu yaray ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyadoo lagu waramayo inuu ku soo qasbi doono arinta la xiriirta 4.5 ee uu maalmihii ugu dambeeyay ka biyadiiday maadaama horey lagu qasbay Ahmed Madobe, Hassan Sheikh iyo xubnaha kale ee maamul goboleedyada. Arinta la xiriirta 4.5-ka waxa wadata Ethiopia iyadoo hadafkeedu uu yahay in ummada Soomaaliyeed ay qabiil qabiil u kala aqaybiso. Waxaana la filayaa in Cabdiweli Gaas oo qancsan oo raali ah uu ku soo laabto magaalada Garowe. Maanta markii uu sii baxayay waxa uu saxafada u sheegay inuu casuumaad ka helay ra'iisul wasaaraha Ethiopia isla markaana uu ku faraxsan yahay. Xubnaha maamul goboleedyada iyo dawladda Xasan Sheekh ayaa waxa looga taliyaa magaalada Addis Ababa iyadoo mid walba ay uu sanadkiiba magaaladaasi tago in ka badan 10 jeer. Waa hagaag waxaynu ku soo maqan wareysi muhiim ah oo ku aadan waddanka Uganda oo doorasho ay ka dhacayso Qamista iyadoo khalalaysa fara badan waddankaasi laga soo sheegayo. Hase yeeshee laba askari oo kamid ah dawladda ayaa ka soo goostay Baraawe iyagoo isku dhiibay maamulka Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose. Mid kamid labada askari waxa uu qaabilsanaa dhanka canshuuraha, waxaana wareysi la yeeshay wariyaha Cabdullaahi Yaasin Jaamac Cabdullaahi Soomaali. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaaga? Magacaygu waa Maxamed Cabdulle. Ha Cabdulle, mise jir baa tahay? Aniga 40 iyo 50 jir baa yahay. 40 iyo 50 baa jirtaa. Yaa kamid ahayd? Waxaa kamid ahaa ciidamada dawladda magaalada Baraawe. Imisa ka tirsanaa marka ciidanka? Adiga muddo 2 sano kale ka tirsanahay ma garto. Xagga tiga biirta markii hore? Markii hore waxaan kaga biiray magaalada Muqdisho xamar. Magaalada Baraawe hadda ka timid bal xaal kale ka war. Wallahi billahi waji aad iyo aad u xun fool xamo dadkii oo macnaha la isku dilaayo, dadkii oo macnaha shacabkii la dhibaateenaayo, meelihii oo macnaha oo ganacsiga qorihii iyo hubkii lagu wato meel aad iyo aad u qaab daran. Maxaa sidaas loo yeelo wax inta karoon loo sameeyay? waxa loo sameeyay waay maamul la'aan ba ka jirto iyo nidaam darro ah ka jirto oo kala dambeyl la'aan baraawo ciidamada ee Uganda jooga iyo kuwa Soomaaliya oo la shaqeeyay ka war meelaha ciidamadu fadhiyaan iyo hadaad ay tilmaan ka bixiso iyo hawshooda maalinlaha ah wallahi billahi magaaladii dhaxdeeda macnaha is dhex joogan wax macnaha qaab ciidan oo meel banaan ah fadhiyo ma jiro magaalada iska dhex joogan kuwaasan meel gaar ah magaaladiisa iska fadhiyaan ma garto ana kuwa Soomaalida gudaha jooga oo kuwa kale Uganda iska banaan ka jooga maxaa kamid ah waxyaabaha aad xasuusteed dadka Soomaalida u sheegi kartaa ee dhibaatooyinka ah ee ka dhaca meelaha dadka Soomaalida meesha jooga waxaan u sheegayaa in kasto macnaa rag kasto walaalaha meesha ku dambeeyo waxaan u sheegayaa meesha ana iskaga soo baxaan aniga meeshaan markaan ka soo baxay maashaan qoyn baro laga soo dhaweeyay rag badan iga soo dhaweeyeen meeshaan waxa ka jirto jid badan oo dheer aad u soo maray oo istaag lagu leheen intaad u socotaa lagu leheen magaaladan waxaan ogaayido afar guri ah waxaan imid magaalada afarta koona ifeeso oo wada nuureeso waxaan arkay macnaha ee magaaladii oo aan inta u socotaa inta u jeedaa lagu leheen dawlad islaamiga ka jirto oo aad iyo aad u wanaagsan oo kala dambeyn ka jirta tan waxa ka hadlaysaa deegaanadan xarakada shabaab mujahideen ka taliso haa waa gartay yaa u sababahaa inaad ka soo baxdo ciidankaas dawladda federaalka oo halkaan aad timaa wallahi billahi xaqi ilaahi ilaahi dartiis aan ugu toobakeenay inkastoo muddo meesha iskaaga jiray halkaas iga soo madowaataa meeshaan ba macnaha aan ku soo biiray aad iyo aadan laga soo dhaweeyay wanaag boqolkii boqol aan la kulmay marka wax weeye hadda meesha meel ii anfacday noqoto oo anigoo dhan habeen iyo maalin iska hurdaayo oo iska barwaaqaystay yaa la kulanta hadda halkaan markaa timid waxaan la kulmay rag badan oo mas-uuliyiin ah oo odayaal dhaqameed leh oo macnaha oo suldaamo leh waxaa lahay macnaha nabadoona leh aad iyo aad laga soo dhaweeyay ragga ka tirsan xarakada shabaab mujahideen yaa iska aragteen waxaan aragnay macnaha rag badan oo mas-uuliyiin ah oo rag badan oo macnaha meesha iga soo dhaweeyay meesha mas-uulka ah boqolkii boqol macnaha gacmo furna lagu soo dhaweeyay ma garatay maxay kugu yiraahdeen raggan marka ka tirsan mujahideen aad iyo aad laga soo dhaweeyay macnaha meeshan waxay ahaa jirtay magaalada tuulo yare magaaladii oo nool oo boqolkii sagaashan ay fiican tahay boqol boqol kusoo dhawaaw aad baa laga soo sharafay ma garatay adigu deegaanahan halkan ka soo jeedaa miya aniga waxaan ku dhashay deegaanka arcade deegaanka arcadean ku dhashay tuulada kuyin baruun ay ku soo barbaaray waa asuulow yihiin macnaha labadu haa soo kama dheer meel dhaweys ku jiraan shaqada ay qabtaan ciidankan ee dowladda federaalka maxaa ka mid ah wax shaqo wanaagsan oo maanta oo macno la fahmayo masna halkaas oo nidaam ah oo la garto oo wax looga heelin karo amba wax laga garto ay maanta ay ku kala dambeeyaan oo adiga wax helinaysid amba jeclaanaysid haba yaraatay ma jirto waxay qabtaan meelaha saa iska joogaan ciidamada meesha ku rafaasan ay naftarkooda ku rafaasan oo waxba mashaariic qaadan oo macnaha dadka la iska dilo oo dadka shacabka la dhibaateeyo dhowr bilood wax lacag ah amba mashaariic ma leh meelaha macnaha moobalada dhacay rafaadka meesha ka jiro qadiyadaysa ma garatay waxaan maqlay in xataa baraha gudaha kufsi iyo waxay ka dhaceen arrimahaas marka meelaha ciidamada isugu yimaadaan la filista la joogo ma la helay askari ay xanuun ku hayso mise mid walba ku qanacsan wallaahi billaahi ayaga dhexdooda waxba lama aha laakiin dadka shacabka aadi aada macnaha ay dhibaato ugu geystaan ay dhibaato ku tahay magrad adigu qaybteed ka tirsanahay anaga qaybta militariga ka tirsanahay wax darajo ciidan oo la hadmeeja ma jiraan askari dibli bisaa inta aad joogtay lacagta qaadatay dadka isku dar maxaydan wallahi lacag kaaga ma sheegi kara wax aan badneyno 300 aan ka sheegtaan intaan aniga ku jiray labada sano ahayd ee wax yar yaruuta aan ka ahayn in kilo intii oo dhan macnaha ragba isku cunayo oo meesha oo mas'uul u sareeyay ama garad oo masumaasuba ka jiray masumaasuq iyo waxa ka jiray ee sharaf dhac waa gartay ka warbal isbaarooyinka isbaarada si oo macnaha qaab darre ah aan sharaf iyo wanaag ahayn lagu isticmaalaya ragii waxa dar kaysa hata magaalada iska dhaxaya qorihi wato tuuti ugu jiraan aan meel gees ah aan deganeyn shicibkii il dhax socdo wanaag darra rafaadka oo qoriyo lisku qabanayo ma fahanta meel nidaam aad iyo aad kal dambeyn aan ka jirin aan ka soo tagay yaa adiga hoggaanku ahaa ama taliya aniga waxaan taliya ahaa nin la yiraah macnaha nin la yiraah lama aflo oo muxuu yahay waa taliya ciidan baraa gudaheed wixii ciidanka meeshaas asa macnaha taliya waxaan maqlay ciidanku inay laba kale yihiin oo maaratay qaab qabiil ay u kala degan yihiin taa ma jirtaa waa jirtaa aniga hadda waxaan ka imiday xamar markaan ka imiday meeshaan baraa uu imiday ninkii meesha haysta wuxuu yiri aniga leen kuuma haya orod meesha ka tirsaneed aad aan waxaan ku aadan deenno soo waxaan soo dowlad ima siin may ma jirtooyin markaas uu yiri macnaha nin qabiil u soo aado halkaan qabiil u yimid aniga waxaan aan leen wahay ma leh wajir ma garad markaan aan waxa iskaaga biiray wax mid kamid ah jifadeeda oo meesha masuulka ah iskaaga biiray saagu joogay meeshan iyadan waa igu xumaatay markay igu xumaatan waxaan go'aan gaaray ilaahay dartiis inaan majahidiintu isku dhiibaan aan go'aan gaaray ma karto qaab qabiil ay u kala socayaan qaab qabiil ay u kala socayaan qaab wax dawladda maasha kama jirto maasha waxa ka jirta shaar soo gashto oo macnaheedu meelaha lagu qaraabanayo jirto oo dadku lagu dhaco dadku ku fufsado iyaga ma jirta inay qabiil ahaan isu jiraan ayaga naftarkoodu waa jirta meeqa isku dhaawaan meeqa isku dhaawaan dawladdu way lagu leeyahay shaar la soo gashanaya meeqa qof ay dhaxdood iska dhaawacaan rafaad iyo dil isugu geystaan askar way iska dileen ma garta ma jiraan miya wax saraakiil ama ciidamo oranaya anagu hadee maadaama aanu hal qayb ka wada tirsanahay qabyaalada aanu dhinac iska riixmo maxaa meeshan nigu walba hoos ka xariir annaki meeshan loogu tago macnaha nin leeyahay macnaha faliicidana meesha joogo asagana wax kama qabanayo laba biru macnaha meel intuu ku xiro masna meel uu ku canaadiyo kadib waa iska diha wax nidaam ah macnaha nafarkeed wax kasto nidaam lagu gaaray iyo kala dambeyn magarad waxaan ku weydiinayaa waxaad baraa u joogtay iyadoo ciidamada Uganda la weeraray janaal jooga qaar laga laay ciidamada Burundi ee joogay leega la weeraray oo qaar laga laay ciidamadii Al-Adda joogay la weeraray iyo weerar kale oo dhacay maxaa isbeddela oo laga dareemay ciidamada Uganda ee jooga ee Barao miyaa cabsida ku kor aad waxaan aragnay hatta macnaha gaaladii oo meesh difisiga ka soo baxday magaaladooda yaa Ciisoomeel kasto in indhehes iyo dadkii oo meelaha laga soo saaray la indheenaayo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh magacaaga maxamed abuu qaadi haye maxamed faraa waa ka timiday yaa la shaqay jiray waxaan la shaqay jiray axmed abuu ku maxuu ahaa axmed abuu dawladda hoos ka tirsan yahay maxaad qaba jirtaa markaa adu baanada dhulkan u jiray jiray marka ka waran meesha qaabkaad u shaqay jirteen iyo bal hawshaad qaba jirteen wallahi qaab aad laga shakay kar ma ah oo meel qabiil leh qaab darka bilaawatay oo meel uu socotay meel kale ninkii islaamka oo aad u caroonay qabyaalad buu hadda laba qof oo Soomaali ah waxa isku dilay maanta aan aqoon macna meesha ka jirto askari oo Soomaali way lagu leeyahay islaam ay sheeganayo isku dilayo oo mid aad u falxun aan la dul qaadan karin qofka islaamka ilaahay aqoonsan oo ma aan u dul qaadi karin meesha hadii maamul toos kama jiro arrimaha dhulka oo aad qabanayseen maxay ahaayeen ma sharaxba waa iska qab mooryaan oo aad dhulka qofka dhisma markoos didaarku dhisanayo waa lacag in la qaado qofka boona la siiyo haddaad boona laan aad dhisto qofka jaalka la dhigayo waxa sadi ma jira qof baraa u joogo oo guri dhisa kara asigoon ciidanka dawladda federaalka lacagsa waa maya sababtu waa dhaqanka meesha ka jira weeye marka ninka guri filaa dhisaa meeqa laga qaaday waa $40 $40 meelaha qaar waxaa ka jirta haddii albaab uu ka jabo qofka sida xamar gudaheed oo kale inaan la dhisan karin ilaa askarta meesha joogta lacag la siiyo marka baraa warka war waa sidoo kale waa sidoo kale meel yar haddaad buraashinaysa waa sidoo kale basmeer haddaad qodanaysa waa lacag aad geysa marka waa imisa lacagtaas lacagta meesha buraashku waxa uu yar waa $20 $20 ma dhacdo dadka qaar in lacag intaas ka badan laga qaado si fiican markaad baan u jirtay mid askari inuu dawo maro lacag kale ka soo qaato baad qaybta canshuuraha ninka tirsan haduu dadka la kulmay oo lacag ka qaatay maxay tahay sababta askari uu dawo maray war xafiiska dawo fadhiya lagu imaanay qor lagu qaban saaxir baa lagu leeyahay hadda kale lacag sii hay dad qoray haysanaba ma isla adinka kale ma anigu iska daa askale askale iska daaba marka waa nimba ku ninka ku xog badan yahay nimba ninka ku xog badan yahay meesha maxaa ka dhalanay marka nimba ninka ku xog badan yahay hadduu dilo ama qor olaba wada qabiilkan ku sheega sooma ee qabyaalad iyo qoran bilaayo waxay ahaayeen askar ka soo goosatay Baraawe oo isku dhiibay wilayada islaamiga ah ee Shabeellaha hoose waxay u waramayeen wariyahan Cabdullaahi Yaasiin jaamac Cabdullaahi Soomaali إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي dalka Uganda waxa maalinta qamista ee fooda inagu soo heysa lagu wada inay ka dhacdo doorasho madaxtinimo hardan farabadan ayaa ka dhaxeeya murashaxiinta iyadoo saacadihii la soo dhaafay la xiray mid ka mid ah murashaxiinta inkasta oo la sii daayay dad badan waxay tilmaamayaan inay macquul tahay in dalkaasi Uganda uu fawdo lugaha la galo halka qaarkoodna ay saadaalinayaan in ku shubasho ay dhacayso oo uu soo bixi doono mar kale madaxweynaha xilligan talada haya ee lagu magacaabo Badri Yoweri Museveni hadaba si aan wax badan ugu ogaano umrahan waxaan wareysanay aqoonyahan Sultan Maxamed Garyare Sultanka waxa uu ka waramayaa taariikhda wadanka Uganda juqraafi ahaan dalkaasi iyo heerka maanta uu marayo wadanka ugu horeen Sultan waxaan ku leenahay ku soo dhawow warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa dhawow walaal aad baad u mahadsantahay Sultan intaanan u gudagelin doorashada wadanka Uganda iyo waxa laga fili karayo waxaanu jecelnahay markii hore inaad tacriif naga siiso wadanka Uganda bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد هرت إلى سبحانه وتعالى هذا إسكله ودنك يبان دو حكم هاي أدو دلال بدن أو مع أفريقيا اللي حقيبة كم ذا أما أفريقيا بري حقيبة كم ذا ينا دتكو لبق وميود أو ملا هدجوي ولا يكو أبوري ولا وانا يلات أو وحي حري اللي هذا أمريكا شها شتلا لي هذا شيء تاريخها دينامك وري حق ينيلك السودان يقف ونن الدين مسلم بين هايين ولا مسلم وين كسر قلب بدن عوان الغد حدا والله وانا من بنتو وحو حب من قولي بوغاندا عاصمة اغار كيدي دل كان لوغو معدر دل كان اوغاندا وحو كان قبيل كده بوغاندا ويوغن مسلمين له الى بغر كودي بغر ايه كميدا او مسلمي قرنجي تجيه تسغال تمناد مركي اماراديو كسلامي ايه كتش الامباريق افريق ايه تي برغش اوكال انتي دل مسلمين لكن لما لك امارا مسلم لكن دل مسلمين دلك الى حيبها الى سنسبارشت مركا ودد او عاسة يعني إنجليزكو مقصدي ومحنيات ذكرتك تي وإلى شين إذا كمل هاي سواء كل هذا قال لهم يجي مارك تي ما رأيت إسلامي برج أفريقيا لما أنه هو جميل لكن محنيات برتوك تريد بهاي دل إلى هذا دل هذا دل كان يوا دل إلى سبحانه وتعالى وكم من السخيرات وحلا شيء قال مارك اللي قال لي حاجة إن هذا سقال بيود درب كده بدون كيو حوي أنا وجهي وشري لو رجع ندمنا واتي ويلو حوي أنتي إلى سبحانه وتعالى عين دبيعي وكم من السخيرات حوالا بغان له رابق أدوك ديان دول إبدالسان وعرسان وبيراك واناكسان دول آدم تقوفي عنوي إلهي سبحانه وتدهان كود داقل واقرتي حق سياسة دكوران وليبا مركة تاريقه هان لو ايوغو وسياسة هان دل كان اوغان دا وحاكت ينسي بغرتو ايو انت بغان شرطي مركاس بكار كباكا وما بغرتو ايو دي بغان داها وقتيلاس إنجليزكو ولا شيء شيء سبلا جري جناح سبلا بنا كده حيين دوس عند الجوميسن يا بقتيلاس وقتيلاس واحد الله هيد رأيك مسلمين كاي برجع ده حتى عمان اليمن كان سيرى مسلمين كده عنده كهين هيز عند الله هيد وعنا جبت بقر كم دول مستيس وان من مر إسلامي شعروا شيء كده كده من ذلك وحو نقضي رأيك أفريقيا اللي حلنات كحرويب وكم ده اللي حلنك waxa marka boqorka loo aqoonsaday boqor sharafeed aan asirada shaqo ku lahayn nin la oran jiray meesha aborto ayaa marka uu qoyay xagga neurotic dadka dadka loo leeyahay uu qoyay ee ka yimi ayaa reesan kaga ka noqday covid waxa tikina waxaan galaaday ninki muslimka ah ee aamin reer dadkan aadan lahayn oo isla noodiyay oo qoyiga ha dadna waxa dalka dib sagaal dadka tikina waxa ciid aamin kadib waxa dib u soo noqday xunki la wareegay aborto oo tanzania soo taageertay muddo gaaban waxa isna xunka kale oo nin jir tii tokel oo lixdood haystay oo sanis deetanki ila laayteetanki bartanis haystay waxa markii dambe dalka la wareegay ninka hadda haysta baadariga ee yiraahdo Muzavin qosiraal boqol lixii sideetanki wixii ka dambe dalka ayaa madax ka ahaa muddo ku sanad 20 sano oo ah 20 sano oo haysta warasho in badan oo dhacayna isaga ku guuleystay oo dhexoway isagoo markii loo arkay inuu aha nin hoggaan sanadana galbeedka diidan afrikaan oo ku inta wixii koreeyay sagaashin lixdi sabab uu ka mid ahaa in diya loo adeegsado Afrika uu ka qaybiyay sidii ninkii baxsiyay ee u dhashay dalka Jordan marka waa dal taariikhiisu caan ka tahay oo runtii aan filayo inuu ninkaasi ku maarsiiyay tii nooma waxa loo yeero dictator ama kreatoriye ee magaca munada ay sheegaan ku soo baxay inuu yahay baa muuqata dhaqaalaha markaanu eegno ka waran heerka dhaqaale ee uu gaarsiisan yahay wadanka Uganda dhaqaalahan de maxuma dalku runtii laakiin dee waa dal ay u ka taliyo nin runtii aan fiicnayn dalka faqriisu ma yara oo dalka waxa jirtay in ay berbi hore ay degeen nimankan hindiga ama ashiyaatiga ah dhaqaalban ay kula hayeen kadibna waxa la yiraahdaa waxa nimanka ayshay oo dalkii ka saaray ee idi aamin oo dad dal afrikaan oo okay oo gandhays waxa kula yihiin laga jeer baan xorownay mar waa berbi aanu xadmada qaadan marna waa berbi idi aamin oo ayni dadkii ashiyaatiga ah ee lacag leeyda marka wuxuuna kamid yahay dowladna waxay kamid tahay markii laga reebo dhaqaalaha ee khayraadka dabiiciga ah ee subhaanta ugu gaay wadamada ugu faqriisan buu kamid yahay adiga oo dadka waxa la yiraahdaa boqolkiiba wax ka badan konta ku dhaw $1 ku xiyaaday maalintii hela waxaan u maleynaysaa in la dagaalamayo in dadku ay shaqeystaan oo intii dadka loo shandulayo nimanka maamulada ah sidana badan oo caalamka ama nimanka reer galbeedka ku shaqeysta arintii afrika aad dowlad degan hay'ad aan jirin waa lagu mashquuliyay deema aan jirin madaxa loo geliyay adoo afrikaan kaas ay kala mid tahay dhibaatooyinka badan ee jira ah in madaxa deema loo geliyo dadkii beeraleyda lagu mashquuliyey mucaawilooyin aan meel tagin sida inagaba runtiinada ku mashquulin jiray haleeda nidaamku jiray inkastoo hadda ay meelaha qaar ka kuyarta nimanka dhalinyarada ay saameeyeen xumaantii wadaa badan afrikaan oo ka mid yahay naamiibeena runtii waxa leeyahay sinbaab wanaagsan iyo gaar ah laakiin faqrigu aad u sarreeya dalkaas marka laga hadlayo cudurada halista ah ee dunida ku soo kordha sanadba ka dambeeya Uganda waxay safka hore uga jirtaa ee wadamadaasi ee laga helo cudurada amaba ay sida aadka ah ugu faafaan ee waxa la socota cudurka AIDS-ka cudurka kale ee Ebola iyo cudurkii kale dhawaan la hadalhayay ee Zika lagu magac daray maxaa u sabab ah horta dadka afrikaanka runtii la ogaa runtii waxaan diin lahayn xumaanta iyo fusuq runtii waa iska dhaqankoodu yahay cudurada badan ana waxaa fidiyay sida cudurkan galmada lagu sheego inuu ka dhasho oo leeyahay AIDS-ka waa galmada aan nidaamka lahayn ku dhisnayn inkastoo ay yahdaan baalkan injirka la isticmaalo ayaa difaaca haddana baadariyo badan oo Afrika oo Uganda ay ku jirto baadariyadeedu oo katolig ah waxay aaminsan yihiin isaguba inuu fidiyo oo aad u malaynaysaa inuu fidinayo cudurka hadda sikaar oo ka dhacay ku dhacay dadka oo ku dhacay umulaha ah dalkan Brazil ka dhowday ama laakiin amniga qeyb ka mid ah waxaan filayaa weli ma arag report inuu soo gaaray laakiin waxaan aaminsanahay cudurro badan baa la abuuraa ilaa waa cudurkeena laakiin cudurro badan bay ka shaqeeyaan inay faafaan nimankan galbeedkan si ay dhaqaale badan ugu helaan dawooyin fiyad kale oo la yaado maltitian oo aan siin dadka in la kala yareeyo oo cudur lagu furo oo gaajo dhacdo oo duufaano dhacaano waxyaala aad uga fikiraan waa la dagaalamaya wixii aan ahayn iyaga inay bataan waana runtii waxaa lagu sheegaa dalalka ay xataa akhridaantoodu yartaayo hol duwaatan waxa leedahay dadkeed waxbay akhriyeen oo jaacado badan oo reer galbeed kaga tegey baa jiray oo runtii jaacada makareera ugu weyn afrika runtii sumcadaha kule bay ka mid tahay tahay dhibaato badan oo fakhri iyo dhibaato badan oo caafimaad iyo mid daryeelaane oo ka jirta nidaamyada dictatorada ee reer galbeedka meesha firisiyeen ummaday ku gubeynayaan oo la doonayo suuq looga dhigana qayb bay ka tahay laakiin dagaalada qabiilka ka waran marka laga hadlayo kaalintee uga jirta wadamo badan oo qaarada Afrika ah ayaa la tilmaamaa in dagaalo ba'an oo dhanka qabaailka ah ay dhex mareen Uganda ka waran xaqiiqeen waa arrin aan dalka Uganda waxa ka mid ah dadku dad badan oo nomadis waxa la yiraahdaa baadiyaha ku nool oo awaan ba jira oo dadka u dhaxay iyaga iyo Congo iyo markaad kor eegto xaggan wagooyiga adaado ah waxaan la u yaraan Sudan da Konfred dagaalo badan ka jira qabaailka isku lahayaan oo runtii aduunana isku qayb ka mid ah dowladu inay maartay ay qayb ka tahay hadda waxa jirta xumaanta ay kala qaadeen ama cadawnimada ka dhacday maadaama muslimiinaynu awaan ah mashruucaynaya eer waxay gaareen bulshada iska jira oo hadalkaysa dad dib u raac taariikhda Uganda dad badan oo deegaanka u dhashay oo bulshada laga gooyay ama gacmaha laga gooyay ama naasaha laga gooyay ama dhagaha laga gooyay oo noocma ka baxsan deegaanada isu lahayn marka waxaan filayaa waa waxyaalaha ay faa'iido ugu jirta dowladaha ka jira meeshaas oo ummadda ay ku mashquulayaan dagaal aan dhamaanayn dadna iyagu ay danahooda wataan intii markaas amtar ay madaxan garaaca dalka Uganda khamiista soo socota waxaa ka bilaabanaya doorasho haddana waddanka ee durbaba waxa uu galay fowdo iyo banaanbaxyo iyadoo la xiray qaar ka mid ah murashaxiinta maxaa la odorsayaa marka arrimahan la eego horta waxaan u maleynayaa ninka hadda jooga ee baadariyahay runtii geeri mooyaana ma qabo anigu inay isekela xun kaga tegiyo waa waxa la bartay isaga ayaana reer galbeedka u fiicano ee joogitaankiisu waa inay yaqaaniin waxaa laga yaabaa qoyaan kale inay wax bedelaan hadda ninka mucaaradka ah wuxuu badan doomo sharaxo kale ayaa sharaxaysa ninka ugu xoweyn ee kisayn la yiraahdo Disenge oo ahaan jiray dhakhtarkiisii xisbigan la yiraahdo NRA ama NRA hadda la baxshay oo madaxda ka yahay isafiin dalka qabsay 68 kiina xubinka ahaa dhakhtarna ahaa ninkaas waa la xiray shalayto inkastoo ay wararku saaki sheegay in la sii daayay waxaa loo fahmay isagaa wuxuu dareemay dareen ah in ay doorashadu saddex jeer buu doorashada ka qayb galay 2011 ku qayb galay lixdiina waa ka qayb galay 2006 2011 intaba wuxuu dareemay in lagu shubo marka wuxuu bilaabay mudaharaad taageerayaashiisii buu kacshay oo runtii magaalada ku wareegay waan la xiray dadna waa laga laayay isagoo ka cabanaya in dowladdu ay abuurayso inay ku shubato oo ay doonto inay afduubto doorashada marka waxaan filayaa runtii way adag tahay oo ma muuqato haddaan markaa baahi galbeedku ayay meesha soo gelin in ninka meesha laga qaado oo si filmiyo nabad ah ama doorashada waxa ugu yaraan muwaadiyada sheegaan oo ah waxa Afrika loo soo dhoofiyo aan shaqo ay ku lahayn قالك وش خاين إيشة وأدوم أنا سئلة يبغى شلو كفرن تايو لغة صبي حدث كإنه حتى جيسي قال سكوت قال لغة راضو حيلها أي حماة سنتي كمت وقال أنا أقول شيء ما دار دلاب يا رب إنك شلون دينا هدنا بشر ويا حلا وكده وي مركا وحد ريم سائل مارك لغة صبي ممكن وليس إن سويتش وقتها إنه دنا هيك البيت كل ماشي كم غضن حليل في عن آد وفوق نو حلالي رنت ذلك مريكنك يعني ما دولار هيك البيت يجو وكم ذي وكانك أما دعابك أفريقيا وجهة أفريقيا كجوميان أما أي واحد دونال مارتي كيف فعلت محد عكر مركا هدي مزفيني سيد الله صادلنا يو صبحه يضعونك كلا العدادية أو الحرية ضدك كلا أمر رشحين تأه ضد فربضنا مزفيني دي دنا أي جوجان وضنك سيد أوروبا نغني سهر أنت واحد اللي كان نبض غير هذا كلامك هدي ده يجو سي سو سو شمادية لو شمادية وحنا شمادة هذه أفريقيا كاركود لما أقول أودي دنيا ما كتشين سجل برجي والوت ودما ودوا بابا وتوه رجال بيضة ولد قلمي النظام كي مسلم كه أبوط مش أبوط أسمع رنتي ملحة كه رجال بيضة إن شاء الله خلاص مسلم الحين كان مسافر هو أول كانوا تشوي تشيل دم على قدري سلك إيش أبو سيرة تبغى أنا سويش في كوا ذان بس برو سويش أنا واحد أنا ما كان كان خبرت مركب ذان درا درا قاري رجال بيضة كل حين هم لين ما يين شرطة غيري عفوا يعني كان نيرة هذا ما ركبتي كيسة بسنجي دو تشيل بوجوش واحد كحد مرك إنا دل لقال حين لقيجوش واحد كحد مرك إنا دل لقال حين وبدل لقال يهاي ولا بومبوني لها دور شو أنا واحد صار لها يعني ما ركبتي جينو خليل كده غالا يسويان وكل شيء لها مركب دنا على رجال بيت كي يقدر قال العالم كحكم تاعي إلى العالم مش كلام أنا أمر كان شتوي حرم توضع إنسانية دم بيوار كان يمكن مش فدي بدرية Uganda waxa ciidamo ay ka joogan wadanka Soomaaliya oo qayb ka ah duulaanka lagu soo qaaday ka waran ciidamadan moralkooda muxuu noqon karaya isla waqtigan doorashada marka la eego iyo natiijooyinka soo bixi kara horta waxaan u maleynayaa dadkan waa kala duwanahay ciidamada Uganda iyo Burundi meelaha joogta ciidamada oo tir centralkan ma aha nin oran jiray Bill Clinton ba markuu isdagaashanaad dalka uu sameeyo aliyada iyo map in Africa oo ah in Africa loo sameeyo aagag ay iska dhigaysaa sidana ayaga u ilaaliso marka ciidamada Uganda iyo Burundi iyo meelo kale oo galbeedka Afrika laga sameeyay iyo oo ay Afrika ba ciidamadaas oo ciidama ay galbeedka gacanta ku hayaan dagaalana siiyaan dhiggooda qayb ka mid ah nisba ka mid ah percentage ka mid ah madaxdi keentay la siiyay marka dadka Uganda badankood nin aad iyo nin jacayl ba ciidamadaani inta soo maray aan isnahay ay ciidamo ay galbeedka ku shaqeeyaan oo ah aroo jeesiyal aan lambar lahayn idinka dalkana ka tirsanayn iyagoona sidii doonaa awoodooda ugu tagirsan sidii Faransiisku sameen jiray oo ahayd inaba mashandaariya aroo shaqaysanaysa oo aan lambar lahayn waa dad iska aad inta aan ee lahayn waxa la oo kana sidaa ku dhashay wala soo ururiyay oo dadoonay in maartidka mas'uuliyinta ama idka soo soo tsnaato tana ee galbeedka in lagu baabas marka waa laga yaabaa saraakiil inay korka ilaaliyaan oo dooda mushaarka qaataan ama shaqo mushaarka qaataan laakiin ciidamada Uganda ka jiray Rwanda iyo Burundi kullu waxa la markii isku daro dawladda Kenya iyadoo gadaal ka soo gashay runtii ku khatarantay oo ciidamada asliga ay yihiin oo la garanayo waa laga yaaba laakiin Burundi iyo Rwanda iyo iska soo la keenaba xalashadooda deegaanka dana gaarro idinka diyaar u ah inay Soomaali qabsato iyadoo umaleyn ma in aan dal lagu siinayo xaliyado taageero iyadaba iyadaba la soo taagan in dalkan sayd oo markay shadi ay awoodi saaxdo taas oo runtii aad u adag marka Uganda wuu sheegay ninka hadda la xiray oo madaxweynaha sharaxaya inay macno lahayn in la sii joogo Soomaaliya ilmo Uganda ay joogaa dadka u dhashay Uganda nabad ma ay ka keeni karin dadka Soomaaliyeed ma ay dani u jirto inay iyagu danooda qabsadaan ciidamadan ma ay nabad u keeni karin oo ay kaligood wax qaban karin hada la soo muujiyay waxyaalaha loo maleynayo kamid tahay ama loo xiray qabo inay gacan kale ka danayso in wax ka bedelayo ama ka baxay heshiiskaas ah in urursiga ama ciidanka qorashada dalka in isaga ciidan la weydiisan maayo marka way walaal wada siyaasiyad ah oo doono iskani afrika lagu shaqeynayo oo siyaasadda uu qaatay in kan mid lamida uu qaadan karo marka la eego dhanka reerka oo ka maran ee ka dana waxa uu umaleeyay inuu hadalkaas soo tuuray oo baarlamaanka dadka ugu kacay ugu dambeyntii suldaane ee wadamo fara badan oo qaarada afrika ah waxa isku soo beegmay xilliga doorashadooda bilo iyo maalmaha ka kala fogaadaani waxaana ka jira khalalaasho badan sida wadanka Burundi oo isna laftigiisa ciidamo ay ka joogan Soomaaliya Itoobiya laftigeeda ma fadhiiso siyaasadeeda oo waati kacdoono ay dhaceen bilihii la soo dhaafay maxaa u sabab ah wadamada qaarada Afrika in xilligan ay saatan noqdaan? Horta waxa dalbi hadda waxay lahaan ee lixda dal ee Afrikaanka ee doorasho ka dhici doonto ee 2000 sanadkan ku jira hadda miilaadiga oo ay ku jirto maaragtay Soomaaliya kamid tahay Uganda iyo Allah fadlan oo kale runtii ma gaaran yahay ma xasuusta ee nidaam bal ilaa ka jira siyaasado ana political crisis ka jira ee waxa u maleysaa dadkan Afrikaanka ah runtii madaxda hadda ka tarishay ma madaxda runtii iyagu dhalinyaro ku yimi ama waa mirihii gumeysi ka tagay oo stockski weeyay ama waa un ku ay abuureen siyaasadaha ka jira dalkaasina xurma ah oo arun gacan shisheeye maalba ku jirta galbeed ah iyagoo marba doonaya in dadkan la dileeyo suuqna laga dhigto taasi baa waxay keenaysaa marka ilayaan xornimo meesha ka jira oo runtii ay dhalaalaha siyaasadeed maalba jiro waa la socotaa waxaana ugu yaraanay galbeedka dumaadiyada waxay dhahaan waa danaysi wey danaysigaas waxa weeye in maartii danaheena aan maalba helno xag dhaqaale xag siyaasadeed iyo xag istaraatiijiyad haddii marka danahaas cid bedelaysa la waayo cid bedelaysa la helo oo diidan waxa weyn ma shaqeynayso dantaasi oo manaa dalkaasi ma noqonayo dad dumaadiyada oo dumaadiyadu waa interest waa rabitaanka iyagu wey marka taasi waxay keenaysaa in mar walba ay jirto caqabad siyaasadeed oo dalalkaas taa hortaagan oo dhaqaalihii baa laga haystaa siyaasadda baa laga haystaa gacantii waxa goynaysa caalamka waxa loo yeelay intaa laga haystaa UN ka soo yeelay iyagii baa runtii dadkooda ay u bisheen cadaawad baa la xadhigay oo midal waxa la xadhigay inay dadkiisa ku kacaan marka lixda dal hadda ay sheegaan Soomaaliya sidaan sheegay Ghana iyo Congo iyo Zambia Niger iyo Uganda ay ku jiraan inta runtii qabaal siyaasadeed baa ka jira Soomaaliya sidoo dal haysto inta kale marka laga reebo Zambia ugu dhigay Zambiana doorashada waxa la socda in qabaal ka dhacayo runtii kisad ugu furay madaxweynayaashii hore oo la yiri dalkan waa dhan inta kale qabaal siyaasadeed baa ka jira Niger oo iyadu ka mid ah wadaha muslimiinta oo galbeedka Afrika laakiin oo Mareykanku hadda ku adeeganayo ciidamada Faransiiska ee ka dagaalamaya Mali iyo dalka muslimiinta ee dagaalamaya adeegsanayo iyaduna waa ka mid dalka Congo oo runtii iyaduna dee Republican Congo ama dalkan la oran jiray Wagner Zaire oo iyagana ay sida Soomaaliya ciidamo la iska dayay oo runtii la doonayo in dhaqaalaha ka jira oo lasa gurto iyo dheeman iyaduna waa ka mid marka ma aha wax siyaasad degan oo dadka ka timi oo dadku ay leeyihiin siyaasadan ma aha oo wax kor lagaga keenay niman maanta qoysaarana loo dhiibay la doonayo in maaragtay lagu laakiin afka laga sheegayo oo la maqashiinayo leeyahay doorasho ka dhacday doorasho sax oo ka dhacdayna meesha ma jirto ama ka dhici doontana ma jirto kaasina wuxuu ahaa Sultan Maxamed Garyare oo u waramayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan guud ahaan inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxay gala qayb galay Cabdullaahi Yaasin Jaamac Cabdullaahi Soomaaliya dhanka farsamadana waxa uu ahaa xareed tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lin min intisabi la wa rabbi lan ubali himmati